من خراب خنده هاتم، من خراب گریه هاتم، آرزوم شده دوباره ببینم بازم با هاتم. هرچی گفتم یه درو بود، بی تو زندگی قماره، داشتن برگ برنده بی تو فایده ای نداره. دلکم پر میزنه واسه یه لحظه دیدنت، باید این خونه بگیره دوباره عطر تنه. باید از خودم بپرسم چرا با تو بد شدم، باید اما دیر انگار واسه یه رسیدنه. اگه بین تو و دنیا تو رو انتخاب نکردم، معذرت میخوام عزیزم، قول میدم دورت بگردم. اگه بین تو و دنیا تو رو انتخاب نکردم، معذرت میخوام عزیزم، قول میدم دورت بگردم. تو بیای دورت میگردم. دلکم پر میزنه واسه یه لحظه دیدنت، باید این خونه بگیره دوباره عطر تنه. باید از خودم بپرسم چرا با تو بد شدن، باید اما دیر انگار واسه یه رسیدنه. واسه یه لحظه دیدنت، باید این خونه بگیره دوباره عطر تنت. باید از خودم بپرسم چرا با تو بد شدم، باید اما دیر انگار واسه یه رسیدنه. دلکم پر میزنه واسه یه لحظه دیدنت، باید این دوباره عطر تنه. باید از خود